بسم الله الرحمن الرحيم التانيس بالتاء شرطه العالمية بل سبب دا أسباب دا من صرفنا هغا تانيس بالتاء ده مراد دا تانيس بالتاء تانيسي لبزي ده اغا حاصل وی پتا سرا حاصل وی پتا سرا او د تانا مراد هغه تای مدوره ده چې په حالت د وقف کې په ها باندې بدلیږي په دې مقام کې د یو سوال واردېږي چې مقابله د تانیس بتا د تانیس معنوي سره نسی کیږي رسماتین وای کنه ول معنوی کذالک زکا چې پتانیس بتا کې ان تانیس معنوی کې پتانیس لفظی کې او پتانیس معنوی دواړو کې تاراول چې تانیس معنوی کې متا ده او پتانیس لفظی کې سره تا ده نو دا مقابله د تانیس بتا د تانیس معنوی سره صحیح نه ده جواب داده چې مراد تانیس بتانا تانیس لبزی ده چې هغه تانیس به حاصل وی پس سره پتا سره سره هغه تانیس به حاصل وی پتا سره شرطه العالمیه تو شرط د تانیس په تاثیر د منصرف کې هغه کېدل د مؤنثی علم شرطه العالمیه تو شرط تانیس په تاثیر د منصرف کې اغا العالمیه تو اغا څه شه ده عالمیت ده یعنی کون المؤنث علما کېدل د مؤنث دی عالم او عالمیت ول ذکر شرط ده چې دا تانیس دا لازم وګرځي د چا سره د کلمې سره څه وګړه لازم وګرځي زکه چې دا تاسو په معرض د زوال کې ده نو چې کله د سره دا لازم د کلمې سره وګرځي زکه چې اعلام محفوظ دي د تغییر او د تبديل نه به قدر الامکان نو د دیو جنا مصنف رحمه الله د تانیس بتا د بار شرط عالمیت ذکر کړو په یوه معنی معنی کنه علامیت ول اول شرط یو د دې لپاره چې دا لازم ګرځي د کلمې سره یتانی سو ګرځي لازم کلمې سره ځکه چې اعلام محفوظ وي د تغییر نه او د تبديل نه په قدر د امکان باندې ول معنوي یو کذالک او تانی سی معنوي کذالک پشان د تانیس لبزی ده په اشتراط د عالمیت کې تانیس معنوي پشان د تانیس لبزی ده په اشتراط د عالمیت کې د المعنویو صفت ده در بار موصوب محذوب ده التانیس المعنوي کذالک تانیس معنوي دغه شان ده سوال واردېږي چې د تانیس معنوي تشبیه د تانیس بتا سره نسی کیږي ځکه نسی کیږي چې په تانیس بتا کې تانیس ملفوظن ده پای کې تانیس لفظی ده او په تانیس معنوي کې ملفوظ نه ده بلکې مقدر ده جواب دا غنه ده چې دا تشبیه په اشتراط د عالمیت کې ده تشبیه اشتراط د عالمیت کې څنګه پتانیس بتا کې عالمیت شرط ده نو د غرنګي پتانیس معنوي کې هم عالمیت شرط ده سوال واردی سوال دا ده چې دا تشبیه په عالمیت کې منسی کیږي په اشتراط د عالمیت کې منسی کیږي ځکه د تانیس بتا د پارا عالمیت شرط وجوب ده او پتانی سی معنوی کی علمیت شرط جواز ده پونش سبق بانه سوال دا واردیگی چه دا تشبیه ستا پا علمیت کم نسوی کی پا اشتراط دا علمیت کم زکا چه تانی سی لبزی کی علمیت شرط دا پار دا وجوب ده او پتانی سی معنوی کی اشتراط دا علمیت دا پار دا جواز جواب دا غی ندا ده چه دا تشبیه پا مطلق اشتراط دا علمیت کی ده دا تشبیه برابر خبر ده که اشتراط د فار د وجوب بی او که اشتراط د فار د جواز بی و شرط تحتم تاثیره الزیادت علی السلاست او تحرک الاوسط او العجمت ده ده مقام نوس مصنف رحمه الله اغا ذکر کئی اغا شرایطو چه اغا تانیس معنوی پور خاص دی علمیت که خودوارا شرکو او اس اغا ذکر کئی مصنف رحمه الله اغا شرایطو چه اغا پا تانیس معنوی پور مختص وی او خاص وی او دا شرایط دا پار دا وجوب دا تانیس معنوی دا پار ذکر کئی نو فرمای و شرط تحتم تاثیره شرط د وجوب د تاثیر د تانیس معنوی په معنا صرف کې یو د امور سلاسونه دي امیره توجه کشه و شرط تحتم تاثیره شرط د پار د وجوب د تاثیر د تانیس معنوی په معنا صرف کې یو د امور سلاسونه دي پتانیسی معنوی کی با وجوب کله دا شرط وی چه ده اثر کئی چه کله پتانیسی معنوی کی یو دو امور سلاسون راش اگه کم کم دی یو الزیادتو علی السلاسا یو زیادت ده پا سلاست احروفین بانده چه کله زیادت پا سوان راشی پا دری حروف بانده راش دویم او تحرک الاوسط یا ال دا تحرک دا حرف اوسط راش دا الاوسط دا دیر پارا موصوب حذف دے تحرک الحرف الاوسط یا تحرک دا حرف اوسط دے چلا کم حرف اوسط دے دا با متحرک وی دا با ساکین نیوی او العجمتو یا کی دل دا دیدی عجمه تو شرایط د وجوب د تاثیر د بار ذکر کړل درې یا به زیادت علی الثلاثه وی یا به تحرک الاوسط وی یا به عجمه وی مصنف رحمه الله دا درې شرایط زکه او خودل زکه بیان کړل لکه کچر د زیادت علی الثلاثه را نشي دا به ثلاثی وګرځي او کده کې تحرک الاوسط را نشي دا به ساکن الاوسط شي که نشي او که عجمه نشي نو دی به څه شی شي دا به عربي شي دا به څه شي ده او دا درې واړه خفت پیدا کوي دا درې واړه چې دا منافی دی د ثقل د احد السببین سره دا خفت منافی دی دا خفت د چې سره دا خفت منافی دی د ثقل د عهد سببین سره نو د دې وجنا په دې درې شرایطو کې به یو شرط خامخا موجود وي بس